teraz za jedyne 1890 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 11 stycznia, minęła godzina 13. Serwis przedstawi Romuald Wójcik. Irańczycy przyznali się do tragicznej pomyłki zastrzelenia ukraińskiego samolotu. Obchody rocznicy wyzwolenia Auschwitz w Jerozolimie rosyjski oligarcha organizuje na polecenie Putina, mówi europoseł Adam Bielan. Polacy przed kolejną szansą na punkty w Pucharze Świata w skokach narciarskich. Ukraiński samolot został zestrzelony rakietą krótkiego zasięgu, poinformował dowódca sił lotniczych Irańskiej Gwardii Rewolucyjnej. Generał dodał, że pocisk eksplodował w pobliżu samolotu, ale maszyna wybuchła dopiero po zderzeniu z ziemią. Jak podkreślił, gdy dowiedział się o przyczynach tragedii, żałował, że żyje. Według niektórych źródeł Iran wysłał czarne skrzynki do Francji. Zgodziły się na to władze Ukrainy, Francji i przedstawiciele producenta. Ukraińscy eksperci nadal w Iranie badają szczątki maszyny. Ukraiński premier Oleksij Honczaruk napisał, że przyznanie się Iranu do zestrzelenia Boeinga to ważny krok w śledztwie w sprawie ustalenia przyczyn katastrofy. W Iranie znajduje się 45 ukraińskich ekspertów do spraw lotnictwa. Szef ukraińskiego rządu poinformował, że wciąż zajmują się oni skrupulatnym wyjaśnianiem przyczyn katastrofy. Jak dodał, specjaliści badają dowody rzeczowe oraz wspólnie z Organizacją Lotnictwa Cywilnego Iranu dokonali oglądu czarnych skrzynek oraz miejsca składowania szczątków rozbitego samolotu. Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że oczekuje od Iranu całkowitego przyznania się do winy, gotowości do pełnego i otwartego śledztwa, pociągnięcia winnych do odpowiedzialności, ale też zwrotu ciał ofiar i wypłaty odszkodowań. Wcześniej prezydent Iranu Hassan Rouhani przyznał, że samolot został zestrzelony z powodu ludzkiego błędu i oświadczył, że Iran głęboko żałuje tej niewybaczalnej pomyłki. Paweł Buszko, Polskie Radio. W katastrofie zginęło 176 osób. Obchody rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau w Jerozolimie są konkurencyjne do polskich uroczystości i rosyjski oligarcha organizuje je na polecenie Władimira Putina, powiedział w Polskim Radiu 24 europoseł Porozumienia Adam Bielan. Prezydent Rosji w swoich ostatnich wypowiedziach oskarżył Polskę o wywołanie II wojny światowej i kolaborację z hitlerowskimi Niemcami. Putin również po raz pierwszy od dawna zagrał kartą antysemicką, to znaczy zaczął przyklejać nam łatkę antysemicką. I myślę, że tam, w Izraelu właśnie, może próbować tą kartą nadal grać, więc nie widzę powodu, dla którego polski prezydent miałby uwiarygadniać tę podejrzaną imprezę, podejrzaną ze względu na część ich organizatorów. Tym bardziej, że oficjalne obchody są 4 dni później w Polsce i pan prezydent Andrzej Duda będzie mógł się ewentualnie do jakichś kolejnych kłamstw Putina odnieść. Faktem, że podczas forum nie przewidziano wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy, oburzona jest także Lewica. Mówił o tym poseł Wiosny Marek Rutka. To jest absolutnie niedopuszczalne, aby tak traktować prezydenta kraju na terytorium, którego, na okupowanego terytorium, którego ten straszny obóz koncentracyjny się mieścił. Rozmowy o udziale polskiej delegacji w obchodach rocznicy wyzwolenia Auschwitz w Jerozolimie prowadziła z izraelskim rządem nasza ambasada, zaznaczył Paweł Sałek z kancelarii prezydenta. W Polskim Radiu 24 minister podkreślił, że to rząd innego państwa, a nie oligarcha. Wiaczesław Moszekantor jest partnerem dla strony polskiej do rozmów w tej sprawie. Nasi skoczkowie przed kolejną szansą na zdobycie punktów w Pucharze Świata. O 16 rozpocznie się konkurs we włoskim Predazzo. Wczorajsze kwalifikacje wygrał Dawid Kubacki. Zwycięzca ostatniej edycji turnieju czterech skoczni ma nadal szansę na wygraną w tegorocznej edycji Pucharu Świata. Tak mówił Adam Małysz, były znakomity skoczek, obecnie dyrektor sportowy Polskiego Związku Narciarskiego. Jest to na pewno w zasięgu, bo na pewno skacze bardzo stabilnie. Będzie na pewno walczył, on ma świadomość tego, że to jest bardzo blisko i że to może być jego sezon. Tak jak zdobywając turniej czterech skoczni, jeden z trudniejszych turniejów, który jest w Pucharze Świata, to dodaje strasznego kopa, naprawdę. Wydaje mi się, że teraz jest coraz bardziej stabilny, ale będzie jeszcze bardziej stabilny i będzie szedł po swoje. Na skoczni w Predazzo zobaczymy dziś też Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Stefana Hule, Macieja Kota i Jakuba Wolnego. A wieczorem w studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej koncert noworoczny. Także z okazji zakończenia naszej akcji charytatywnej Święta Bez Granic. Próby orkiestry Polskiego Radia trwają od wczoraj, mówi Kuba Strzyczkowski, jeden z pomysłodawców koncertu. Pograją jak natchnieni po prostu, a w programie to, co kochamy, zwłaszcza na początku roku, do czego jesteśmy przez filharmoników wiedeńskich po prostu przyzwyczajeni, czyli Lechar, czyli panowie Straussowie, Wojciech Kilar z moim ukochanym polonezem, również to będzie w programie, no i Karp, piosenka Przyjaciół Karpia w wersji instrumentalnej, na orkiestrę zaaranżowana po raz pierwszy w historii.

million people, don't you love it? Yeah, do you love it? So many different people, don't you love it? Yeah, don't you love it? Royalty bill, got to cover it. Yeah, don't you love it? Love everywhere, so we got it. Yeah, don't you love it? I'm feeling this new vibration, and it's taking over your nation. For all those oppressive statesmen, need a MDMA vacation. I used to see a thing, this is my confession. When she is a queen and her body's a blessing, one day they'll convene me to teach mankind a lesson. Cause right now I see power when I see her midsection. Move! Did I want to see? Stand up against the body. Don't just look at me. Come on, let's talk about it. Treat her like a king. If you know you can't live without her. Shit is all over TV. Outside the streets are crowded. Nagranie z płyty Kate Ranady z gościnnym udziałem Farla Williamsa na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania. Radiowy Dom Kultury dzisiaj postanowił ostatecznie rozprawić się z rokiem 2019. To może brzmi groźnie, ale tak naprawdę oznacza same przyjemności. Dzisiaj do godziny 15 przedstawiamy wyniki plebiscytu podsumowującego rok ubiegły. To jest plebiscyt, w którym nasi słuchacze głosowali w trzech kategoriach. Najlepsza płyta, najlepsza książka i najważniejsze wydarzenie artystyczne tego roku, który za nami. Dzisiaj także wskażemy spośród pięciu wspaniałych nominowanych osób, wspaniałych działaczy na rzecz kultury oraz po prostu interesujących ludzi, tego, który zostaje kulturystą roku według Radiowego Domu Kultury. Przypomnę, że jest to tytuł honorowy i tak naprawdę nominacje już są tym wskazaniem naszej atencji, naszej sympatii i zainteresowania. No i oczywiście też zobowiązaniem do dalszego śledzenia losów nie tylko kulturysty, którego poznamy, ale także tych, którzy byli do tego tytułu w tym roku nominowani. Zacznijmy jednak w miarę tradycyjnie, tak aby nie burzyć od razu tego ustalonego porządku, czyli od tego, co polecamy w nadchodzących dniach, a dokładnie zacznie Agnieszka Obszańska. A ja polecam dzisiaj przyjrzenie się wydarzeniom, uwaga, literackim w Nowym Teatrze w Warszawie. Nowy rok zapowiada się tutaj intrygująco. Spotkania z autorami, tłumaczami, wykłady, czytania tekstów literackich to tylko niektóre propozycje. A o szczegółach opowiada już Anna Lewandowska z Nowego Teatru w Warszawie. Literatura zdecydowanie w Nowym Teatrze była zawsze ważna, ale być może nie było to tak widoczne w naszym programie. Faktycznie od roku nam bardzo na tym zależy, żeby ten program literacki, książkowy był mocny. We wrześniu otworzyliśmy naszą autorską nową księgarnię, która też jest takim naszym wsparciem, takim najnowszym dzieckiem. Uważamy, że czytelnictwo jest super istotne i tak naprawdę sztuka w dużym stopniu często zaczyna się od książki. I Nowy Teatr proponuje nam kilka cykli literackich. Wśród nich nowa książka. To są spotkania literackie poświęcone takim najgorętszym, najnowszym pozycjom wydawniczym, polskim i zagranicznym. I już w poniedziałek, 13 stycznia, mamy wspaniałe spotkanie. Przyjeżdża do nas Ariana Harwicz, to jest argentyńska pisarka. Bardzo w tej chwili takie ważne nazwisko. Właśnie wychodzi książka pod tytułem Zgin, kochanie. To była książka, która wyszła w 2018 roku po angielsku i razem z książką Biegunie Olgi Tokarczuk była nominowana do Bookera, więc autorka również nominowana do Bookera będzie w poniedziałek w Nowym Teatrze i będziemy rozmawiać o jej najnowszej książce. To jest książka o kobiecie, która zostaje młodą matką i jak New Yorker napisał o tej książce, jej główną ambicją jest nie to, żeby być dobrą matką, bo chyba czuje, że to ją przerasta, ale to tę walkę sama ze sobą o to, by chociaż nie być złą matką. To jest taka bardzo sensualna proza. Opowiada i o właśnie takim zmaganiu się z byciem matką i w ogóle kobietą we współczesnym świecie. A 21 stycznia, we wtorek, będziemy gościć, tym razem nie autorkę, bo niestety już nie żyje, ale będziemy rozmawiać o opowiadaniach Clarice Lispector. W rozmowie natomiast wezmą udział dwie polskie pisarki, Małgorzata Halber i Weronika Murek. I będziemy rozmawiać o opowiadaniach Clarisy, czyli takiej brazylijskiej pisarki z okresu przedwojennego jeszcze. Spotykamy się po pierwsze z pisarkami, kobietami i właśnie z Ameryki Południowej. I to najbliższe wydarzenia literackie w Nowym Teatrze w Warszawie. A więcej poczytamy na www.nowyteatr.org. Na wszelki wypadek przypominam adres Nowego Teatru, także u nas na Polskiej, radio.pl/trójka. Mamy artykuł, który nam dzisiaj towarzyszy. Płyta winylowa, kaseta i płyta CD na zdjęciu, które z kolei towarzyszy naszemu artykułowi. Nie do końca rozumiem tę koncepcję, ale muzyka rzeczywiście jest bardzo istotna. Zresztą poznamy dzisiaj płytę roku według słuchaczy głosujących w naszym plebiscycie i myślę, że nawet może się to wydarzyć niebawem. Sometimes you gotta close the door to open a window. I saw a photo, you look joyous. My eyes are green, I eat my veggies. I need to get her out the picture. She's really f***ing up my frame. Develop like we are. Like magic, like magic, like magic, whoa. Magic, magic, magic, whoa. Like magic, like magic, like magic, whoa. Magic, magic. My brother said I'm on the spectrum. Don't call me selfish, I hate sharing. This 60-40 isn't working. I want 100 of your time, your mind. Can't be in a picture if you got no frame. Don't let the world know cause I ain't got no shame. Blow the whole spot up cause I ain't. want your last name, I wanna be your number one, not the other one. Keep it on the low, I'm in my right mind, keep it on the high, I drain the chaperone. Take a leg for lens, now I'm out here mopping up. Foot on the floor, pack up your bags, we hit the store, grab all supplies, no need for masks. Bust through the door, get the job done like retirement. I mean, you look concerned, new magic wand. New Magic Wand, nagranie z płyty Tylera, The Creatora. Wiedziałam, że nie powinnam odmieniać. Za chwilę wracamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bo to zawsze bardzo dziwnie brzmi, jak człowiek zaczyna po polsku odmieniać zagraniczne wyrazy. Agnieszka Opszańska w naszym studiu. Dzień dobry. Hola, chica. Dzień dobry. Myślałam, że chcesz powiedzieć jakieś brzydkie słowo, ale przecież... Nie, uczę się już, poduczam się hiszpańskiego trochę ostatnio. Rozumiem, że udajesz się na jakąś wyprawę. Chcesz o tym teraz opowiedzieć? Nie, będziemy opowiadać o wielu ważniejszych rzeczach, ponieważ no, to jest ten czas, kiedy rozwikła się bardzo dużo cennych, myślę, sytuacji tutaj. Powiedziałam, że niebawem poznamy zwycięzcę w kategorii płyta roku 2019. Według słuchaczy, którzy wzięli udział w naszym plebiscycie, oddali głos. Dlatego przedstawimy teraz kategorię książka roku 2019. Słynna przewrotność Agnieszki Szydłowskiej. Przewrotność jest podstawą dobrego życia. Jesteś gotowa? No, ja zawsze. To w takim razie zaczynamy. Przypomnę, że w każdej z kategorii, w której nasi słuchacze mogli oddać głos, było 10 propozycji. Każdy głosujący mógł oddać swój głos na jedną z tych 10 pozycji. Więc naprawdę trzeba było wybrać i w kategorii książki wyniki ustawiły się następująco. Na miejscu 10. Justyna Mielnik. Jej fotograficzna książka Ukraine Runs Through It. Na miejscu 9. Tommy Parrish i Kłamstwo. Jak to robimy? I to był komiks. Na miejscu 8. Serhii Żadan Internat. Na miejscu 7. Wojciech Nowicki i jego cieśniny. Na miejscu 6. Mikołaj Łoziński i Stramer. Na miejscu 5. Ursula Le Guin i Nie mam czasu. Myśli o tym, co ważne. Na miejscu 4. Paweł Piotr Reszka. Płuczki. Poszukiwacze żydowskiego złota. Na miejscu 3. Wchodzimy na pudło. Krystyna Jędrzejewska, Szmek i Łukasz Gniadek, Tropikale. Ale to jest miła niespodzianka. Na miejscu 2. Halo, halo. Paweł Sołtys, Nie radość, a to oznacza, że... Na miejscu 1. Wędrowny zakład fotograficzny. Agnieszka Pajączkowska. Ale niespodzianka. Dzień dobry, halo, halo. Agnieszka Pajączkowska powinna być z nami. Dzień dobry, halo, halo, jestem. To nie jest pierwszy raz, jak usłyszałaś fanfary na antenie Radiowego Domu Kultury. Witam cię serdecznie, ale poprzednio, kiedy to się wydarzyło, dzwoniłyśmy do ciebie, żeby ci powiedzieć, że zostałaś kulturystką roku. No a teraz jest trochę inaczej. Inaczej smakuje? Tak pytam jak na Oscarach, wiesz, bo to zawsze takie pytanie ogólne na rozpęd. Tak, bo na pewno inaczej i bardzo się cieszę, bo to jest nagroda przyznana przez bardzo szerokie grono osób głosujących, więc jestem szczęśliwa, zaszczycona i przepełnia mnie radość. Tak, to jest inaczej, natomiast na pewno gdzieś wierzę w to, że tytuł kulturystki roku, który przyznało mi węższe, ale również bardzo zacne grono, na pewno też gdzieś... doprowadził mnie do tego, że dzisiaj mogę cieszyć się wygraną w tym bardzo ważnym dla mnie plebiscycie. No dobrze, dobrze, my tutaj nie mamy żadnego wpływu na słuchaczy, zatem to jest dokładnie ten głos, który wydaje nam się najważniejszy, czyli tych, którzy po prostu czytają, słuchają tak i oglądają. Wędrowny zakład fotograficzny, to tak jak w tytule, to jest efekt twojej wędrówki. Najpierw właśnie była taka opowieść, twoja strona, takie działanie fotograficzno-artystyczne, które polegało na tym, że ruszasz swoim samochodem, wcale nie małym, do małych miejsc, wiosek, miejscowości, zapomnianych, takich, o których no, ciężko usłyszeć, poczytać o nich w gazetach czy w innych książkach. No i ruszasz i po prostu co? Spisujesz opowieści, robisz zdjęcia? Wymieniam zdjęcia na opowieści. Rzeczywiście od początku ideą wędrownego zakładu fotograficznego było to, żeby szukać osób, które mogą potrzebować zdjęcia portretowego, dlatego pojechałam w okolice wschodniej granicy Polski na początku i nawiązując do takiej tradycji dawnej obwoźnych fotografów, oferowałam wykonanie zdjęcia w zamian za opowieść. I te opowieści z stały się treścią książki, która w tym roku wyszła nakładem wydawnictwa Czarne, która tak naprawdę gromadzi te historie zbierane przeze mnie w letnich miesiącach między 2012 a 2016 rokiem w okolicach wschodniej i północnej granicy Polski, też na Dolnym Śląsku. Tak, ruszamy w takie... To jest to. I zachęcamy do tego, żeby sięgnąć po tę książkę, bo ona jest bardzo wielowarstwowa, wielowymiarowa, ale mówiłaś o wymienianiu historia za zdjęcie, tak. Ale to jest taka twoja chęć rozmawiania i toczenia narracji, która jest, no, trochę odbiega od tego, co jest w głównym nurcie. Co cię najbardziej interesuje w tym odwiedzaniu miejsc, których nikt nie odwiedza? To pewnie nie jest też tak, że nikt ich nie odwiedza, bo to są miejsca zamieszkane przez osoby, które mają swoich też krewnych, sąsiadów. To są miejsca odwiedzone czasami też przez zbłąkanych turystów. Natomiast to, co jest dla mnie najważniejsze, to możliwość spotkania i rozmowy i poznania tak nawet przypadkowo i na chwilę, bo będąc w drodze, nie zatrzymywałam się nigdzie na dłużej, poznania historii osoby, która jest mi nieznajoma, ale która też na zasadzie zaufania i pewnej otwartości zgadza się na to, żeby usiąść wspólnie na ławce, przy stole, zatrzymać się na drodze i wymienić się historiami, dać siebie posłuchać, ale też zapytać też o to, kim ja jestem, skąd przyjeżdżam. To, co było na pewno niezwykłe, to to, że to były historie, które były bardzo prywatne i osobiste, ale w których też na wielu polach, czy właśnie w warstwach, tak jak powiedziałaś, wkradała się taka duża historia Polski. To są osoby, które mieszkają przy wschodniej granicy, bardzo często są osoby starsze, z którymi rozmawiałam, więc kiedy opowiadały mi o swojej codzienności, kiedy odpowiadały na najprostsze pytanie, jak się tu mieszka, kto tu mieszka, natychmiast wjeżdżały właściwie w tej wypowiedzi takie grube tematy związane z przesiedleniami, z historią, ze współczesnością, z sytuacją ekonomiczną też tych miejsc, z tożsamością, wielokulturowością, więc to było dla mnie najcenniejsze. Na pewno najcenniejsza była okazja do tego, że jakby nie przygotowując sobie tej sytuacji, która wydarza się po drodze, mam ten przywilej i okazję, żeby spotkać osoby, które chcą, są gotowe, otwarte, spotkać się również z kimś nieznajomym, poświęcić swój czas, okazać zaufanie i taką historię przekazać po to, żebym ja mogła ją teraz przekazać czytelnikom i czytelniczkom. Co się dzieje z tym dalej i emocjonalnie, i jeżeli chodzi o zbieranie faktów? Mam nadzieję, że będziemy mogły porozmawiać, bo tradycją naszego plebiscytu jest to, że w kolejnych Radiowych Domach Kultury spotykamy się, o ile to możliwe oczywiście, z laureatami, rozmawiamy, więc czuj się zaproszona. Agnieszka Pajączkowska, Wędrowny Zakład Fotograficzny, to jest książka roku 2019 według słuchaczy Radiowego Domu Kultury, którzy brali udział w plebiscycie. Raz jeszcze ci gratulujemy. I do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za wszystkie głosy. Miłego dnia ci życzymy, a potem także miłej nocy. Dziękuję. Czy to pan, mi się dzisiaj śnił? Bardzo miły nawet był i dał mi cacko. Czy to pan tak cudowną posiada moc, że smakuje nawet biednym ludziom noc? Czy to pan, mi się dzisiaj śnił i przystojny bardzo zielonym Audi? Niby nic, jakiś brylant i perły dwie, tamten drobiazg aż do rana bawił mnie. Cały bym Paryż dał za tę noc z Renatą, cały świat za tę noc z Renatą, na loterię los i w San Francisco złoty most. Stał za tę noc z Renatą, cały świat za tę noc z Renatą. Pakuj kufry swe i jedźmy byle gdzie. Czy to pan, Czy to pan mi się dzisiaj śnił? Gdy pamięcią sięgam wstecz, to widzę pana. Proszę wpaść i na jawie też coś mi dać, a będziemy razem w nocnym kinie grać. Cały bym Paryż dał za tę noc z Renatą, cały świat za tę noc z Renatą. Na loterię los i w San Francisco złoty most. Nawet bym księżyc dał za tę noc z Renatą. Świat za tę noc na tą. Pakuj kufry swe i jedźmy byle gdzie. Osiecka Deluxe, nowa płyta Mai Kleszcz, Cała noc z Renatą, to właśnie utwór, który podebrałam z tego albumu. Jan Niebudek przegląda dla nas to, co dzieje się w teatrze. Dziś imiona. Gracjan, Kordian, Iwona i Maria. Ale po kolei. W Teatrze Kapitol we Wrocławiu premiera najbardziej oryginalnego chyba twórcy w polskim teatrze, czyli Cezarego Tomaszewskiego. Poczucie absurdu podane w wyjątkowo czuły sposób to jego wyróżnik. Do spektakli Cezary idzie na wojnę, czy Kram z piosenkami, albo Turnus mija, a ja niczyja dołącza teraz Gracjan Pan na musical inspirowany jednym z żywych hitów internetu. Gracjanem Rostockim złoży się 16 piosenek, których tytułowy bohater jest współautorem. Widzowie usłyszą też jednak utwory Bacha czy Mozarta. A bardziej niż biografii tego konkretnego człowieka należy się nastawić raczej na opowieść o poszukiwaniu szczęścia, szczęścia w sieci. Gracjan za nami, pora na Iwonę. Spektakl na podstawie dramatu Gombrowicza wystawia ze studentami Wrocławskiej Akademii Sztuk Teatralnych Radosław Rychcik i jeszcze jedno imię przy tej okazji, Greta. How dare you, wypowiada tytułowa Iwona, cytując właśnie Gretę Thunberg w trailerze spektaklu. Zapowiada się zatem być może intrygująca wypowiedź. Kolejne imię, Maria, jak Maria Callas w Och Teatrze w Warszawie. Spektakl Maria Callas Masterclass to prawdziwe muzyczne święto i dowód na to, jak Krystyna Janda potrafi panować nad publicznością. Odkąd przestałam grać Callas, ludzie prosili, żeby wrócić do tego. Właściwie nieustannie dostawałam jakieś listy, prośby, że ktoś pamięta, ktoś widział, ktoś był, że jego córka nie widziała. Także pomyślałam sobie, że skoro jest tyle próśb i tyle listów, to dlaczego nie wrócić do tego? Ja myślę, że to jest niezwykły w ogóle tekst teatralny. Wszystko to, co mówię ze sceny, powiedziała Callas naprawdę podczas masterclass w Juilliard School. Ja rozumiem ci tak wyjątkowo to, co ona mówi, to tupanie, to domaganie się o jakość, o zawodostwo, o warsztat, o szacunek, o szacunek do kompozytora, szacunek do historii, o szacunek do sztuki, do teatru, do widowni, umiejętność bycia na scenie, mówienia, o prawidłową dykcję, o emisję głosu. No w ogóle zapomnieliśmy, że bycie dobrym szewcem jest naprawdę nobilitacją. A przed nami spektakl urodzinowy na 10-lecie Och Teatru. Urodziny oznaczają prezenty, ale w tym przypadku to prezent dla publiczności. Darmowe bilety na spektakl zaplanowany na 18 stycznia, spektakl oczywiście Maria Callas Masterclass, odbierać można, uwaga, w najbliższy poniedziałek, 13 stycznia, od 10 rano w kasie sceny przy Grójeckiej w Warszawie. To na koniec jeszcze Gdańsk i ostatnie z teatralnych imion, jedno z najsłynniejszych, dodajmy, przynajmniej w Polsce, Kordian. Adam Orzechowski wystawia Słowackiego w Teatrze Wybrzeże i chce postawić w spektaklu pytanie o współczesne rozumienie walki o Polskę. W roli Kordiana aż 5 aktorów: Piotr Biedroń, Michał Jaros, Marcin Miodek, Grzegorz Otrębski i Paweł Pogorzałek. To Jan Niebudek i to, co w teatrach dzieje się teraz. Janek jeszcze powróci, bo poprosiłyśmy i Janka, i Michała Margańskiego, czyli pracowników naszego Domu Kultury, o to, aby spojrzeli na ten rok, który za nami i powiedzieli nam, co zobaczyli, czego doświadczyli, więc Janek w takim podsumowaniu powraca. Tradycją też tych naszych programów, w których przedstawiamy wynik plebiscytu, jest to, że pozwalamy sobie na jakieś takie bardzo subiektywne wybory, także muzyczne, i ja chciałam teraz zaprezentować utwór, który dla mnie jest jedną z najważniejszych i najpiękniejszych piosenek, które w roku 2019 usłyszałam. A do tego raduję się bardzo, bo obu artystów widziałam też w wersji na żywo, czyli chyba tej, a właściwie bez chyba, tej dla mnie najistotniejszej. James Blake i Rosalia w nagraniu pochodzącym z płyty Jamesa Blake'a. Barefoot in the Park, James Blake i Rosalia. Kompletnie mi się nie nudzi to nagranie. Agnieszka Obszańska obok. Czy ty przygotowałaś jakąś swoją piosenkę? No, moją pioseneczkę. Zaraz coś wymyślę ładnego. Aha, no dobrze. To w takim razie przed nami kolejna kategoria i wyniki plebiscytu. Przypomnę trzy kategorie, w których głosowali słuchacze. Za nami książki i wiemy już, że zwyciężyła Agnieszka Pajączkowska i jej Wędrowny Zakład Fotograficzny. A teraz bierzemy na nasz warsztat wydarzenie roku 2019. No więc możemy zaczynać chyba. Według naszych słuchaczy na miejscu 10 Festiwal Teatralny Boska Komedia w Krakowie. Wystawa Daniela Rycharskiego Strachy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na 9. Pod 8 Festiwal Up to Date w Białymstoku. Katowice i Festiwal Ars Cameralis na miejscu 7. A za to Festiwal Unsound, Festiwal Krakowski na miejscu 6. No i teraz znowu dla ciebie, bo za każdym razem ja trafiam na ten tytuł trudny, którego nie potrafię wymówić. A więc na miejscu 5. Wystawa Hiwakei. Wysoce nieprawdopodobne, choć niemożliwe. To w warszawskiej Zachęcie. Na miejscu 4 Marina Abramowicz, Doczysta The Cleaner, Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. No i ostatnia prosta czeka nas. Na miejscu 3 1000 flag na tysiąclecie praw wyborczych Polek. To działania tak, artystyczne chyba, oraz wystawy. Hop. Na 1000 czy 100 lat? 100 lat. Bo ja 1000 już, no, bo ja to wiem, jest takie moje jesteś, marzenie, ja wiem, żeby kobiety od 1000 lat miały głos. Człowiek musi sobie wytyczać cele. Wczoraj widziałam świetny dokument Apollo 11, który zresztą być może będzie miał szansę na Oscara. No i rozumiem. Człowiek musi sięgać daleko, ale to 100 lat. Tak, i to jest taka sprawczość w tym, że jeżeli wypowiesz, to być może się ziści. Dobrze, więc na razie 100 flag na stulecie praw wyborczych Polek, ale czekamy walczymy na 1000 flag na tysiąclecie. Na miejscu 2 wystawa Barbara Hof, Polskie Projekty, Polscy Projektanci, Muzeum Miasta Gdyni, więc wszystko jest właściwie jasne. Jasne jest to, że wydarzeniem roku 2019 według słuchaczy Radiowego Domu Kultury została wystawa Zajawka Śląski Hip-Hop 1993-2003 w Muzeum Śląskim w Katowicach. Ale zajawka, to zajawiajmy teraz. Z nami kurator Szymon Kobylarz. Dzień dobry, halo, halo. Dzień dobry, halo, halo. Jestem bardzo zaemocjonowany. No, to są najwyższej klasy emocje, jak najbardziej. Jesteś kuratorem wystawy. My, będąc na wystawie w Katowicach, nie miałyśmy okazji z tobą rozmawiać. Byłeś bardzo, bardzo, bardzo zajęty, więc teraz cieszymy się, że możemy chociaż przez chwilę. Śląski hip-hop, no to jest gabaryt, bo oczywiście to nie tylko o śląskim hip-hopie, ale w ogóle o tej dziedzinie materii, która no, jest niezwykle nęcona, ale też bardzo, bardzo wielu ludzi po prostu żyje tym. Żyło, żyje i będzie żyło, bo hip-hop ma się świetnie. Jak ten duży gabaryt udało ci się ogarnąć? Bo z naszej perspektywy bardzo dobrze wypadła ta wystawa, no ale przecież to jest materiał do, na lata przecież do opracowania. Oj, tak, oczywiście. Ja może na wstępie podziękuję, bo... No, możesz podziękować, oczywiście. Wszystkim tym, którzy głosowali, bo od tego chyba trzeba zacząć. Natomiast jeśli chodzi o gabaryt tego typu wystawy, to przede wszystkim trzeba powiedzieć, że to nie ja sam robiłem tę wystawę. Ta wystawa powstała z inicjatywy Muzeum Śląskiego i cały zespół Muzeum Śląskiego oraz wszystkich osób, które przyczyniły się do jej powstania, to jest naprawdę no, dużo, dużo ludzi, którzy... No, wsparli nas wszystkim od kontaktów po jakieś drobne obiekty, od jakichś konsultacji po dobre rady najzwyklej w świecie często. Więc oczywiście jest to temat na lata. Wystawa też tak naprawdę opowiadała też o latach 90., co było niezmiernie ważne dla mnie i opowiadała o pokoleniu, z którym ja też się utożsamiam. Więc wydaje mi się, że też była dla mnie ważna z punktu widzenia nawet mojej biografii. To jest bardzo solidnie opisany czas, opisany na waszej wystawie. Zresztą my też o tej wystawie dosyć dużo mówiłyśmy, więc mam nadzieję, że słuchacze, którzy jej nie widzieli, też mogli sobie wyobrazić, ile pracy włożyliście rzeczywiście, żeby odtworzyć także czasami chociażby pokoje potencjalnych młodych raperów. Ale to też jest refleksja nad tym, że jednak czasami warto zachowywać rzeczy, które wydają nam się nieistotne. Z jednej strony namawiamy do tego, żeby się pozbywać rzeczy, ale z drugiej strony, no gdyby właśnie nie ci wszyscy, którzy chowają gdzieś tam jakieś pierwsze kartki z tekstami, albo pierwsze kasety demo, albo jakieś inne drobiazgi, które teraz wydają się nieistotne, ale za 20 lat mogą świadczyć o pewnej epoce, no to kurczę blade, wystawy byłyby uboższe. Tak, tak. Ja namawiam wszystkich do zatrzymywania rzeczy, które być może komuś się przydadzą. Ja wiem, że jakby trend jest zupełnie odwrotny. Zauważyłem, że środowisko związane z hip-hopem dzieli się na, bardzo upraszczając, dwie grupy ludzi. Tych, którzy trzymają, i tych, którzy wyrzucili już dawno temu. Ale dzięki temu, że mniej więcej rozdzieliły się te siły porówno, mieliśmy tak dużo fajnych eksponatów,

grać. Lepiej swe życie zmień, póki czas nie czeka na nas. Więc zaśpiewaj jeszcze raz. Mamy po 20 lat. Przed sobą cały świat. Przed sobą całe życia szmat. Więc jestem rad. Z każdego poranka i wieczoru dawno już dokonałem wyboru i jestem dyspozytorem własnych torów. Spełniam się w muzyce hardkoru i wiem, że wspomnienie nigdy nie zginie. Tak jak wspomnienie po pierwszej dziewczynie, jak czasy podstawówki. Zbite butelki, ubite lówki, starte selówki w podróży. Polowanie na chwilę się nie duży, się nie nuży. Łapię chwile ulotne jak ulotka. Ulotne chwile łapią jak wodka. Łapię chwile ulotne jak ulotka. Ulotne chwile łapią jak wodka. Chwile ulotne paktofoniki. Jeżeli dobrze pamiętam, to jeden z nielicznych utworów, który nigdy nie wymagał żadnej ingerencji cenzury na tej płycie. I w tamtych latach nieocenzurowana i naprawdę otwarta wystawa Śląski Hip Hop 1993-2003 został według słuchaczy biorących udział w plebiscycie wydarzeniem roku 2019, a Radiowy Dom Kultury od lat przygląda się tamtym stronom, bo przecież nieomal relacjonowaliśmy w kolejnych odsłonach to, jak ta nowa siedziba Muzeum Śląskiego w Katowicach powstawała. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy jeszcze kilka chwil w tej pierwszej godzinie Radiowego Domu Kultury na moje polecenie. Ono dzisiaj jest szczególne, ponieważ kiedy zapytałam się pani Małgorzaty Kruk, czy opowie na naszej antenie o inicjatywie, która nas zainteresowała, to pani Małgorzata powiedziała, że ma problem z wystąpieniami publicznymi i wolałaby nie. W związku z tym zadałam pani Małgorzacie kilka pytań przez internet i odpowiedziała mi. Bardzo, że tak powiem, wyczerpująco. W związku z tym wszystkie te zacytowałam część tych odpowiedzi na stronie polskiradio.pl/trójka. Nie przeczytam dokładnie wszystkich tych zdań, bo jest ich bardzo dużo, ale już płynę do brzegu. Twórcy Bieszczad, to jest dzisiaj strona w internecie, którą polecamy. Stworzyła ją właśnie pani Małgorzata. Stworzyła ją z takiego czystego przekonania i czystego impulsu, że w Bieszczadach, do których przecież bardzo wiele osób cały czas jeździ po to, aby chodzić po połoninach, podziwiać przyrodę, żyje bardzo wielu twórców zajmujących się kulturą i są to ludzie, którzy często no, są przez nas mijani albo przechodzimy przez miejscowości, bywamy w miejscach nie wiedząc o tym, że tak naprawdę krok dzieli nas od spotkania z kimś, kto zajmuje się sztuką. Wiadomo, że w głównym nurcie promuje się często artystów bardziej znanych, czy tych już odkrytych, czasami zagranicznych i dokładnie w przeciwną stronę pani Małgorzata postanowiła pójść i właśnie w tym jednym miejscu na stronie Twórcy Bieszczad zebrała dostępne jej informacje i cały czas uzupełnia stronę o namiary, o adresy, o informacje na temat osób tworzących w Bieszczadach. I to jest już teraz na tym etapie, a nie działa ta strona od dawna, bardzo bogate kompendium wiedzy i ponieważ obiecałam, że zacytuję panią Małgorzatę, to oto ten właśnie cytat. Zapytałam się przede wszystkim o to, co było tym bezpośrednim impulsem do wykonywania pracy na temat tej strony i pani Małgorzata odpowiedziała tak, że najpierw chciała się pozachwycać po prostu różnymi detalami, ale potem zorientowała się, że kiedy podaje w informacji w internecie na temat właśnie konkretnego miejsca, to im więcej tych informacji podaje i im więcej osób te informacje czyta, tym bardziej jasne staje się, że ludzie kompletnie nie wiedzą, co można w Bieszczadach znaleźć, jakich ludzi, jakie dzieła można w Bieszczadach odnaleźć. W związku z tym postanowiła, że będzie gromadziła takie informacje, aby po prostu stworzyć miejsce praktyczne i takie miejsce powstało. Już teraz można znaleźć je, wchodząc u nas na polskieradio.pl/trójka. Artykuł Radiowego Domu Kultury przynosi namiary na twórców Bieszczad, a gdyby ktoś chciał się dołączyć, gdyby chciał napisać do pani Małgorzaty i uzupełnić, dodać, rozwinąć pojawiające się tam wątki, to myślę, że to będzie super współpraca w jasnym celu.